مرحبا سید مکی مدنی العربی، آپ سا دنیا میں پیدا نہ ہوا کوئی نبی، میری توصیف بھی ہے آپ کے ہاں بے ادبی، مجھ گناہ گار سے حق یہ نہ ادا ہوگا کبھی، خود خدا اور فرشتے ہیں ثنا خواہ کا، سیدی انت حبیبیوں طبیب قلبی، شب معراج گئے آپ کجا تاب کجا، فاصلہ خالق و مخلوق میں شاید نہ رہا، ذکر قربت کا کچھ اس رنگ میں قرآن نے کیا، کعبہ قوسین کہا اور کہا او ادنا، ہیچ ہے عظمت افلاک بھی تیرے آگے، مقام کے رسیدی نارست ہے نبی، بمقام کے رسیدی نارسد ہے نبی، تھی کہیں آگ کہیں چاند ستارے مسجود، اسی دنیا میں تھے انسانوں کے انسان معبود، آپ پر لاکھوں سلام آپ پہ ہو لاکھوں درود، آپ آئے تو مٹا قیصر و کسرا کا وجود، بن کے پیغام بڑے عظمت آدم آئے، برتر از آدم و عالم تو چالی نسبی، کب عطا ہوگا مجھے ذوق ثنا خان نبی، اے قمر یہ میری کوشش کسی قابل تو نہ تھی، یہ بھی احسان ہے اللہ کا بفیض قدسی، میں کہاں ورنہ کہاں ذکر خدا نعت نبی۔ نبی میری خاطر کو یہ نسبت بھی بہت ہے مولا دل و جان باد فدایت چے عجب خوش لقبی مرحبا سیدے